Nereye gidiyorsun? Hey böyle yürü. Sen nerede sen? Hasta kız ben nerede? Görmez ya. Ha? Babam orada başka yok mu? Arıma, yürüyün arıma. Ne? Nerede orada?